بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآيات. يقول الله تعالى، نسمع الله سبحانه وتعالى: فذكر باسي وكمبوشي، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، نهكو ووي وسباب ينعم زملواك نكهاني ولا مجنون، وما فما أنت هكو ووي بنعمة ربك وسباب يكون يميشو نملواك في تفاتك جمهيون، فما أنت بنعمة ربك هكوة نهكوة ويوي وسباب يكون يميشو نملواك بكاهن كهاني ولا مجنون، ولا مجنون هكوة ويوي نكهاني ولا هكوة ويوي نمند وزيمون، kwa sababu etu menemeshwa kwa neema ya utume, na kwa sababu hiyo ndio ukawa wewe ni majununi au ni kuhani. La, fama anta bi ni'mati rabbik, na hukuwa wewe kwa sababu ya neema za Mola wako, bikahin ni kuhani, wala majununi wala mwenda wazimu. Am yaquluna sha'irun, bali wao nasema wewe ni mshairi. Am yaqulun, bali wao hivi wanasema, sha'irun, wewe ni mshairi. Natarabbasu bihi raiba almanun, na sisi tunangoja kwake matukio ya zama ya muangamize. Raiba almanun zile hawadithu dahri almuhlika, matukio ya zama ambayo yatamwangamiza yeye. Am yaqulun, bali wao nasema, sha'irun, wewe ni mshairi. Natarabbas bihi, tunangoja na sisi tunangoja kwake, raiba almanun, matukio ya zama. Almanun huwa almaut, nasubiri kwa kile mauti, atakufa tu Muhammad na jambo lake litaisha. Wao ndio ambao walikuwa wakisema hivyo, Muhammad anatuletea mambo makubwa katika mji wetu, lakini haya ngoja tumngojee, sababu ni mshairi kama walivyokuwa washairi wengine waliotangulia. Tafika wakati atakufa na jambo lake litaisha. Qul tarabbasu, waambie haya ngojeeni. Qul tarabbasu, waambie haya ngojeni. فإني معكم من المتربصين حقيقة ميمي نيكو pamoja na nyinyi katika wenye kungojea فإني معكم حقيقة ميمي نيكو pamoja na nyinyi من المتربصين katika wenye kungojea kama nyinyi mnangoja na mimi nangojea vile vile lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta tamma al-amr Allah akamhifadhi mtume wake na akainusuru dini yake mpaka likatimia jambo la mtume sallallahu alayhi wa sallam wakafa wao na yakafa yale waliokuwa wakilingania akaishi mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka muda aliotaka Allah subhanahu wa ta'ala na likatimia jambo lake likaendelea na mpaka leo jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam lenye kuendelea lenye kushamiri na wale wanaona ya kwamba Uislamu waliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakufa wao na vitakufa vile walivyoviasisi wao lakini Uislamu utaendelea kuwepo وانظروا هل يموت وتموت دعوته سبريني مجيني متزامي جي أتكوفا إيه ميتكوفا دعوة ياكي أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم أو نيني ديوم تكوكوفا نو تكوفا وبنزاني وينو ويفتربسوا الله تبارك وتعالى لما بيمتومي قل تربسوا وأنبيه هاي مجيني فإني معكم من المتربصين حقيقة ميمي نيكو pamoja na nyinyi katika wenye kungojea أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل زنوامرش واو أكل زاو كسيما هايا أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل زنوامرش واو أكل زاو كسيما هايا أم هم قوم طاغون بل واو نوات وليوتوب مباكا أم هم قوم طاغون بل واو نوات وليوتوب مباكا أم يقولون تقوله أم يقولون تقوله بل يي ونسيما أم يزوه قرآن sababu ambia hapa ni munqati'a kwa maana ya bal na maana ni kwa bal ayaquluna taqawwala bali je wanasema ameizua yani ikhtalaqahu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameizua hii qur'an ameitunga yeye kama alivyosema wengine inama yuallimuhu bashar hakika si vingine anamfunza yeye muhammad mtu kuna mtu anamfundisha muhammad yaseme maneno haya أم يقولون تقوله بل جي ونسيما أميزوا بل لا يؤمنون بل واوها وامينت أم يقولون تقوله بل ونسيما بل جي ونسيما أميزوا هي قرآن بل لا يؤمنون بل واوها وامينت فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين بس نواليت منين نفانواك كما واوني وكويلي أو وكيوا واوني وكويلي فليأتوا بحديث مثله بس نواليت منين نفانواك يعني نواليت منين كما قرآن واسونا داي وين ديو تقولته umeivumbua umeizua hii Qur'an kisha anta mithluhum bashar wewe ni mfano wao mtu tatakallam kama yatakallamun wa takhutub kama yakhutubun wa taqulu kama yaqulun fa idha kunta mutaqawilan lahu wa huwa min indik falyatu bi hadithin mithlihi li anna al bashara يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر إذن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بس نوليته منين فالواك وكواواه وكويلي وتنجن واو قرآن ياو أو منين ياو ويبجينا ونوتاك لكن يفلاني منين هاي منين هاي فلين قرآن وفاني هيفو كما يكواواه وكويلي. نا الله سبحانه وتعالى مشواب تحدي لتالنج نينجي كتيا قرآن لكن وليشينوا. قال بسيما سبحانه وتعالى يقولون افتراه بالي ونسيما وهو من زوي محمد قل فأتوا بسورة مثله وسوان بي لتين سورة موجة فنواك ودعوا من استطعتم نويتين ولمن ومتاك من دون الله في يوم شاء الله إن كنتم صادقين. ومن بيوا فأتوا بسورة مثله لتين سورة موجة فنواك هي القرآن ودعوا من استطعتم من دون الله لمويت ولمن وتاك كلمة الله إن كنتم صادقين كونين وكوين. كذلك الله سبحانه وتعالى نسمى من يقولون افتراء أو بل واو نسمى ميزو محمد. الله سبحانه وتعالى سمى قل فأتوا بس وامي لتيني بعشر سور مثله مفتريات لتيني سورة كومي مفانواكي زيني كزوليوا تنجيني سورة زيني كومي مفانوا سورة زي القرآن مفتريات زيني كزوليوا وادعوا من استطعتم نمويتم نواتاك موفاني كوني مشهودا مويتم نواتاك موفاني كوني وسيديزي من دون الله إن كنتم صادقين. بل الله سبحانه وتعالى فيهم يفني يتحدي زيما قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنبيه لو وككسنيك ما جن نوات قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنبيه wakiwa watakusanyika majini na watu juu ya kuleta mfano wa hii Qur'an hawataweza kuleta mfano wake wajapo wakiwa baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wasaidizi. Kwa faliatu bihadithi mithlihi basi na walete maneno mfano wake in kanu sadiqin wakiwa wao ni wakweli. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun أو واو ميومبوا باسنا كتوكا نكيتو أم خلقوا من غير شيء أو واو ميومبوا باسنا كتوكا نكيتو تشوتي أم هم الخالقون أو واو ليو وومبادي أم هم الخالقون أو واو ليو وينيكوومبا وميومبوا باسنا كتوكا نكيتو تشوتي كما أنا ميومبا وينيوي أو واو ليو وومبا وينزاو نكوزيومبا نفسيزاو أم خلقوا من غير شيء أو وامعوا باسنا كتوكانا كتو تشوتي أم هم الخالقون أو واو ليو وومباد. لكن بيا همزة هبا إنما أنا يا يعني أم كما أنا يا بل تقوى بل أخلقوا أخلقوا من غير شيء بل جي كسما بل وشيليا بل هاي جي وامعوا باسنا كتوكانا كتو تشوتي أم خلقوا وتلي مبالي هاي جي وميومبوا من غير شيء حسنا كتوكانا كتوتوتوت أم هم الخالقون أو واو ديو ومباجي يعني وميومبوا حسنا كويبو ممباجي أو واو ديو ومباجي سهيلي ولا هيلي بل واو ميومبوا نواو سيو ومباجي وسباب ووتي واو مزوكا نقول حادث كلا تنك زوكا لا بد له من محدث حبانا بودي كباتكان عليك زوشا تشوت تنك زوكا حبانا بودي كباتكان عليك زوشا ومن أدام كما كيما ويبه سيفونا مياكا سبيل مياكا سبيل نتانو إليوبيتا حكويكو miaka 75 iliyopita hukuweko. Kama una miaka 70 75 iliyopita hukuweko. kama una miaka 80 85 82 iliyopita hukuweko kuwepo kabisa. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hakika zimempitia mwanadamu sehemu katika zama hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Kama una miaka 30, miaka 32 iliyopita hukuweko hapa duniani. Kama umezaliwa mwaka 88, mwaka 86 hukuweko wewe hapa. Mambo yalikuwa yakiendelea wewe huko. Hivyo hivyo rudisha nyuma. Sasa mimi nimezaliwa mwaka 50, 48 hukuwepo wala 45. Na dunia ilikuwepo na mambo yalikuwa yakiendelea na matukio yamehifadhiwa. Sema umri utakao. Lakini itafika wakati kwamba kuna kipindi wewe hukuweko. Sasa wakati wewe hukuwepo katika hii ardhi, haya, ni nani aliyekuleta hapa duniani? Nani aliyekuumba wewe? Ukidai kwamba umeumbwa na wazazi wako, ni wewe na watoto. Je, watoto wako uliwaumba wewe? Na wazazi wako nao waliumbwa na nani? Tasali swali hili. Kwa bila shaka yuko aliyeumba, naye ni mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalakak wa khalaqa abaka wa ummak, ambaye amekuumba wewe na amemuumba baba yako na mama yako, wa khalaqa jami'an nas. Kwa hiyo huyo ambaye ndiye aliyeumba ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake. Huyo aliyeumba na akaandaa mazingira ya wewe kuja hapa duniani, yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake na si mwinginewe. Maneno kama haya ukiangalia yamejaa hujja na au hujja kawiya na barahin, ambazo mwanadamu mwenye akili ya kawaida, akili iliyosalimika, hawezi kutoka katika jambo hili, katika hujja hii. Hana majibu. Mwanadamu mwenye akili ya kawaida tu, ambaye akili yake haijavurugwa na matamanio na shubuhati, akili yake iko sawa kabisa katika fitra, akiletewa hujja kama hizi hawezi kuzikimbia wala kuzikwepa, wala hana jawabu zaidi ya kusema kwamba ni Allah. Na ushahidi wa hilo, siku moja alikuja pale Madina bwana mmoja akiitwa Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni mtoto wa Mut'im ibn Adi. Jubair bin Mut'im ni mtoto wa Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ndiye yule alimpa nusura Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokea Taif, amepigwa kule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anarudi katika mji wa Makka, aliyesimama kumnusuru na kumpa ijara, kumpa nusra, alikuwa ni bwana mmoja akiitwa Al-Mut'im ibn Adi. Akasema, mimi nitakunusuru wewe, ingia katika mji wa Makka. Akawaamrisha watoto wake wote wachukue silaha zao wamlinde Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakaenda naye mpaka katika Al-Kaaba pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kufanya tawafu, Mut'im na watoto wake wakawa wamesimama na ilinda Al-Kaaba na mlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara akaja Abu Sufyan akamuuliza yule Mut'im ibn Adi, wewe amujirun am tabi'un, wewe ni mwenye kumpa nusra huu au wewe wamfuata huu ni mfuasi? Akamwambia, mujir, mimi ni mujir, ni mwenye kumpa nusra huyu. Basi khalas, idhan la tukhfar bil kha, idhan la tukhfar. Ndio hivyo, kama ndio hivyo, ahadi haitavunjwa maadamu amefanya ijara kwake yeye na kumpa nusra Muhammad, basi sisi tumekubali. Sasa alimkirimu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Badri. Miaka ikaenda mpaka mfika wakati wa vita vya Badri, Makuraishi wa Maka waliopigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam walishindwa. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, kama alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala, litashindwa kundi na watakimbia. Kwa wakashindwa watu wa Makka, Makureishi, wakauawa katika wao zaidi watu 70, na wakachukuliwa mateka takriban watu 70 katika washirikina wa Makka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno, akasema law kana al-mut'im ibn 'adi hayya fakallamani fi ha'ula'i natna lataraktuhum lah. Lau angelikuwa yule al-mut'im ibn 'adi yuko hai akanisemesha mimi kuhusu hawa uvundo, hawa wenye kunuka uvundo na kusugia washirikina, akanisemesha kuhusu wao, basi mimi ningiwaacha wao kwa ajili yake. Angekuja Mut'im ibn 'Adi, pamoja na kwamba alikuwa ni mushrik, lakini akiniambia basi Muhammad, waache hawa jamaa zetu wa Makka, waachie, mimi ningewaachia. Sasa maneno haya akawa yamezagaa, akayasikia Jubairi mtoto wake, Jubair ibn Mut'im ibn 'Adi. Kusikia habari hizi akaja Madina, na huwa mushrik, na hali yako yeye ni mushrik. Akaja Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, akawa yuko msikitini. Kabla hajazungumza na Mtume sallallahu alayhi wa sallama masala haya, akawa amekaa msikitini. Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika salatu al-maghribi akapita, akaisoma suratu Tur, akaisoma suratu Tur. Alipofika aya hii sasa ambayo tunaisoma sisi, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, alipoisoma aya hii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Jubair bin Mut'im bin 'Adi anasema kada qalbi yatir, ulikurubia moyo wangu kuruka kupuruka. Maneno yalikuwa ni mazito, yanagonga tu katika moyo wangu. Akufika am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, qala kada qalbi yatir, likurubia moyo wangu kuruka. Limadha? Li anna hadhihi hujjatun mulzima la yumkinu an yatakhallasa minha ahad, ni hujja yenye kulazimu, hawezi kusalimika na kuokoka nayo yoyote. Akasema wa waqara al-imanu fi qalbi, ikatulizana imani katika moyo wangu, ndio sababu yeye kuslimu, kwa sababu wao walikuwa wakifahamu uzito wa maneno na lugha ya Kiarabu ilivyokuwa na makana kwa wao, na uzito wa maneno ya Qur'an yakamuingia maneno yale. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, naweza kusoma wewe pamoja na kwamba ni mu'min Muislamu kila siku waradid aya hizo, lakini usifahamu chochote, kuona kama kawaida tu, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, basi. Lakini Jubair bin Mut'im bin 'Adi kada qalbuhu yatiru wa waqara al-imanu fi qalbihi bihadhihi al-aya, kwa sababu ya aya hii, am khalaqu as-samawati wal-ardha, au wao ndio waliumba mbingu na ardhi, bal la yuqinun, bali wao hawayaqini tu. Akafanya taraqqi sasa kwa uslubu, ametoka kwenye jambo dogo akaenda kwenye jambo kubwa, intaqala min al-adna ila al-a'la, khalqu as-samawati wal-ardhi akbar min khalqi an-nas, kwa sababu kuumbwa mbingu na ardhi ni jambo kubwa sana kuliko kuumbwa watu. Kuumbwa watu ni jambo sahali sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba ni jambo gumu na kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba Allah kwake ni jambo gumu zito, la. Kwa nisba ya kuumba watu na kuumbwa kwa mbingu na ardhi, jambo la kuumbwa mbingu na ardhi ni kubwa zaidi, kwa sababu ya ukubwa wa vitu hivi na namna vitu hivi vilivyosheheni mambo mengi makubwa makubwa kuliko wanadamu. Lakini yeye subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, au wao wameumbwa pasi na kutokana na kitu chochote, au wao ndio waumbaji, utakwenda hivyo au bali, au wachilia mbali, je, wao wameumbwa pasi na kutokana na kitu chochote, au wao ndio waliumba? Am khalaqu as-samawati wal-ardh, au wao ndio walioumba mbingu na ardhi, bal la yuqinun, bali hawayaqini tu, wao hawana yaqini juu ya kile ambacho amekifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun khalaqahunna al-azizul alim, ukiwauliza wao ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, basi watasema wallahi ameziumba hizo mbingu na ardhi al-azizu, mwenye kushinda, al-alimu, aliyemjuzi. Am indahum khazainu rabbika, au wana wao hazina za mula wako, am humul musaytirun, au wao ndiye wenye kutawala, wanamiliki hazina za Allah subhanahu wa ta'ala, wanamiliki hizo hazina wanazo. Am indahum khazainu rabbika, au wana wao hazina za mula wako, am humul musaytirun, au wao ndio wenye kutawala, hawamiliki hazina za Allah subhanahu wa ta'ala, hawamiliki hazina za rizqi, hazina za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote katika wanadamu, alladhi yamliku ataan wa man'a, kutoa na kuzuia, hakuna. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki hayo, na wangepewa wanadamu mambo hayo, lakana al-insanu qatura, wanadamu angelikuwa ni mchoyo, angezuia. Am lahum sulamun yastami'una fihi, au wana wao ngazi za kupandia mbinguni wanasikilizia huko. Am lahum sulamun yastami'una fihi, au wana wao ngazi za kupandia mbinguni wanasikilizia huko. Labda kuna habari wanaletewa kutoka mbinguni, kwa hiyo wana ngazi wenyewe za kupanda, wakasikiliza habari za mbinguni alafu wanakuja nazo. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin, basi naalete msikilizaji wao hoja zilizo wazi. Faliyati mustami'uhum, basi naalete msikilizaji wao bisultanin mubin, hoja iliyo wazi. Lete hujja, hujja dhahira bayina, ala annahu istama'a ma yuqalu fi as-samaa, alete hujja zilizo wazi kwamba yeye amesikia habari zinazosemwa huko mbinguni, kama uwezo huo wanao. Am lahum sulamun, au wana wao ngazi za kupandia mbinguni, yastami'una fihi, wanasikilizia huko. Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin, basi na alete msikilizaji wao hoja iliyo wazi. Am lahul banatu, au ana yeye Allah watoto wa kike, walakumul banun, na mna nyinyi watoto wa kiume. Am lahul banatu, au ana yeye Allah watoto wa kike, walakumul banun, na mna nyinyi watoto wa kiume. Maana wanadai kwamba jundullahi ta'ala banat, wanadai kwamba wale askari wa Allah tabaraka wa ta'ala, malaika, ni watoto wa kike, lakini wao wanajipendelea watakuwa watoto wa kiume tu, kana kwamba wao, kwa hiyo wanataka kusema kwamba wao ndio washindi, kwa sababu inafahamika anna man lahu albanin ghalibun ala man lahu albanat, yule ambaye ana watoto wa kiume watupu, kama akitoka ni jeshi hilo, basi atamshinda yule ambaye ana watoto wa kike watupu, kwa sababu awa mayunashau fil hilya, hivi yule anayekuzwa akalelewa katika vipambo, kwa maana mtoto wa kike wao hulelewa katika mapambo tu, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kwa hiyo wao wanasema kwamba malaika ni watoto wa Allah tabaraka wa taala, tena watoto wa kike, kama anavyosema Allah katika Qur'an, waja'alu al-malaika, na wakawajalia malaika alladhina hum ibadu ar-rahman inatha, ambao wao ni waja wa Allah tabaraka wa taala, Allah mwingi wa rehma, kuwa wao ni watoto wa kike. Ashahidu khalqahum, je, wameshuhudia kuumbwa kwao? Ashahidu khalqahum, Je, wameshuhudia kuumbwa kwao hao malaika? Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, utaandikwa ushahidi wao na wataulizwa. Waja'alul malaikati alladhina hum ibadur rahmani ilatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun, wakawajaalia malaika ambao ndio waja wa Allah mwingi wa rehma kuwa ni wanawake. Je, walishuhudia kuumbwa kwao? Utaandikwa ushahidi wao na wataulizwa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'aluna lillahi albanat, na wao wanamjaalia Allah tabaraka wa ta'ala watoto wa kike. Subhanahu, kutakasika kwake. Alafu anasema walahum ma yashtahun, alafu wana wao vile ambavyo wanavitamani, yani wao wanawatamani watoto wa kiume tu, kiasi ambacho idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, anapopewa bishara mmoja wao kwa mtoto wa kike kwamba mke wako amejifungua, mtoto gani wa kike, basi unasawijika uso wake pale pale, unakuwa mweusi uso wake. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, na hali ya kweni mwenye kuchukia na hasira. Yule anamwambia sitaki bwana, basi ashakasirika bwana, atabidi ufanye kikao, aondoke bwana. Kikao nini? Nini? Kwa sababu kaambiwa kuna mtoto wa kike, akipata mtoto wa kiume atafurahi, dunia nzima itajua. Sasa nyinyi kumbe hamwataki hawa watoto wa kike, mbona mwasema kwamba Allah tabaraka wa taala malaika ni watoto wake, tena wanawake? Ashahidu khalqahum, je, wameshuhudia kuumbwa kwao? Sasa ndio wanasema amlahu lbanatu, au ana yeye Allah watoto wa kike, walakumu lbanun, namna nyinyi watoto wa kiume. Am tasaluhum ajra, au nawaomba wao ujira. Am tasaluhum ajra, au nawaomba wao ujira. We Muhammad, unawaomba ujira hawa? Am tasaluhum ajra, au unawaomba wao ujira. Fahum min maghramin muthqalun, na wao kwa sababu ya gharama ni wenye kuelemewa. Wahum min maghramin muthqalun, na wao kwa sababu ya gharama ni wenye kuelemewa. Hivi unapolingania waambie toeni pesa, utaka kusilimu utabidi ulipe milioni mbili uingie kwenye Uislamu. Kwa wanashindwa kukubali kwa sababu hawana milioni mbili mathalan. Kitu gani kinapelekea mpaka wao wasikubali haki? Ni kwa sababu wanaambiwa kwenye kukubali haki kuna gharama, kuna ujira unaotaka kwamba kushenge kwenye Uislamu kila mwezi utakiwa ulipe. Am tasaluhum ajra, au unawaomba wao, unawaomba wao ujira. Fahum min maghramin muthqalun, na wao kwa sababu ya gharama ni wenye kuelemewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa wazi, alikuwa akiwaambia na anaambiwa na Qur'ani, qul, waambie ma as'alukum alayhi min ajrin, mimi sitaombi nyinyi ujira wowote. Wama ana min almutakallifin. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hataki kutoka kwao ujira. Sasa kwa nini wanakataa? Kwa nini hawaamini? Am indahum alghaibu, au wana wao elimu ya ghaibu. Fahum yaktubun, kwa hiyo wao wanaandika. Am indahum alghaibu, au wana wao elimu ya ghaibu, yani maghaba anin nas, fahum yahfadhuna, kile ambacho kiko mbali na watu na wao wakawa wanakihifadhi. Aljawabu laysa indahum ilmu alghaibu, hawana wao elimu ya ghaibu. Bal inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam nafsuhu la ya'lamu shay'an min al-ghaib, Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye mwenyewe hajui chochote katika ilmu ya ghaib. Yakunu shay'u fi darihi la ya'lamu, kinapatikana kitu kwenye nyumba yake wala yeye hajui. Hatta innahu dakhala dhata yawm والبرمة على النار تغلي باللحم ولم يعلم ما هو حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب هجوي غيب متوم صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وأنبيه لا أقول لكم عندي خزائن الله سوى أنبيني نكم بميمين خزينة الله ولا أعلم الغيب ولا سوى أنبيكم بميمين جوى غيب ممي سجوي غيب ولا أقول لكم إني ملك ولا mimi siwaambii kwamba mimi ni malaika siwaambii kwamba mimi nina hazina ya Allah wala mimi sijui ghaibu wala siwaambii kwamba mimi ni malaika ana bashar wala a'lamu al-ghaib am indahum al-ghaib fahum yaktubun au wana wao elimu ya ghaibu kwa hiyo wao wanaandika am yuriduna kaida au wanakusudia wao kufanya vitimbi أم يريدون كيدا أو ونقصدي وأوقفن في تيمبي فالذين كفروا هم المكيدون بس وليما ومكفروا في تواردية في تيمبي فياو هم المكيدون في تواردية في تيمبي فياو وليما ومكفروا في تواردية في تيمبي فياو وسبوا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ونفن في تيمبي نانا ولب في تيمبي الله na Allah ni mbora wenye kulipa vitimbi mwenye kufanya vitimbi na walimfanyia vitimbi mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema subhanahu wa ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru kumbuka walipokufanyia vitimbi wewe wale ambao wamekufuru liyuthbituk ili wakufunge wewe au yaqtuluk au wakuue wewe au yukhrijuk au wakutoe wewe wayamkuruna wayamkurullah na wanafanya vitimbi na Allah ana fanya vitimbi anawalipa vitimbi subhanahu wa ta'ala wallahu khairul makirin na Allah ni mbora wenye kulipa vitimbi kwa hiyo am yuriduna kaida au wanakusudia wao kufanya vitimbi falladhina kafaru humul makidun wale ambao wamekufuru vitawarejea wenyewe vitimbi vyao jumla hii jumla ismiya ورفاها منفصلة بضمير الفصل أو مفصولة بضمير الفصل مما يدل على التوكيد والحصر يعني فالكيد للذين كفروا حكو سيما أم يريدون كيدا فهم المكيدون نهوني أسلوب كتك أسلوب وبلاغة علماء وبلاغة ونيتا الإظهار في موضع الإضمار بدأ حكو سيما فهم المكيدون اسمها فالذين كفروا هم المكيدون na katika hilo kuna asrari nyingi na mambo mengi katika mambo ya kibalagha na mambo ya kilugha moja katika hiyo wanasema ni tambihu limukhata kumzindusha yule mwenye kusemeshwa siku zote unapozungumza maneno yakawa yanafululizwa kwa mtindo mmoja usulubu mmoja mtu anakwenda kitabia au kawaida ya mwanadamu anakwenda anasikiliza alafu anachoka kishachoka utamwona anaanza kusinzia kwa hiyo katika fani ya khitaba lazima umbadilishie uslubu mara kasiduka sasa waarabu kwa kuwa wao ni mafasaha katika lugha zao ukimbadilishia tu wala mahali palikuwa pawekwa dhamiri ukamwekea ismu dhahir atashtuka mbona kaika hili usiangesema tu fahumu kashashtuka wewe unaendelea na uslubu hivyo hivyo badala ya kuna iltifati pingine umetoka kwenye dhamiri ya mukhatab ukenda kwenye ghaib utoka kwenye dhamiri ya ghaib mara unakuja katika dhamiri ya mutakallim wafanya iltifati katika maneno utakuta yashuddu lintibah na kuwa makini kwenye kusikiliza hivyo hivyo katika lugha zote kuna asalibu na kuna namna za kuzungumza na watu na kuziteka akili zao wanadamu ni dhaifu sana wanadamu ni dhaifu sana kwa hiyo huyo mwanadamu anachotwa na maneno wa inna min albayani la sihra Mtume صلى الله عليه وسلم anasema hakika katika ufasaha kuna uchawi uchawi wa kumteka mtu akili yake kumuona hayuko kabisa katika ulimwengu huu kwa ulimwengu mwingine anakusikiliza tu namna hiyo amekuwa kama zuzu sikiliza ile mteka kwa sababu ya maneno sasa Qur'ani imejengwa katika misingi ya ufasaha wa hali ya juu kabisa wale wanaojua maneno basi hawachoki kuyasikiliza. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema falladhina kafaru humul makiduna. Kwa hiyo kama anavyosema katika nyingine wa anasema wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, havirudi havirejei vitimbi vibaya isipokuwa vitamrejea yule mwenyewe. Wewe ukichimba shimo utatumbukia wewe mwenyewe, utakuwatega wenzako ukatumbukia, utaingia wewe. Ukitega jambo baya hivi ili wapate wenzako, itakurudia wewe mwenyewe uovu wako. Nasallallahu lana wa lakum alaihi wasallam. Am lahum ilahun ghayru Allah, au wana wao muabudu wa mwingine asiyekuwa Allah? Subhanallah amma yushrikun, utakasika kwa Allah na kile ambacho wanamshirikisha. Am lahum ilahun ghayru Allah, au wana wao muabudu wa mwingine asiyekuwa Allah? Subhanallah, utakasika kwa Allah. Amma yushrikun, na kile ambacho wanamshirikisha. Wa iyarau kisman minas samai saqita, na wakikiona kipande cha mbingu ni chenye kuanguka. Wa iyarau kisman minas samai, na wakikiona kipande cha mbingu saqita ni chenye kuanguka. Yaqulu, wanasema au watasema sahabun marhumun, ni mawingu yenye kubebana. Sahabun marqumun, ni mawingu. Sahabun marqumun, ni mawingu yenye kubebana. Wa iyara ukisfan minas samai saqita, na wakikiona kipande cha mbingu ni chenye kuanguka. Yaqulu, wanasema au watasema sahabun marqumun, ni mawingu yenye kubebana. وهذا يدل على انهم يرون انهم على الحق. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى katika tafsiri yake asema na hili linafahamisha ya kwamba wanajiona kuwa wao katika haki, hatta wa annahum ghayru mustahiqin al'adhab, na kwamba wao si wenye kustahiki adhabu. Wanajiona wao kwenye haki na kwamba wao si wenye kustahiki adhabu, hata ukiona kwamba kuna dalili na ishara za adhabu zinakuja, wanaona hii sio yetu, sio sisi, sisi tuwezi kuadhibiwa, kwani tuna ubaya gani sisi mpaka tupatwe na hili? Sisi tumefanya baya gani sisi? Wajiona wao kwenye haki. Wa annahum ghayru mustahiqin al'adhab, na kwamba wao si wenye kustahiki adhabu. Wa anna hadha al-kisfa an-nazil qit'u min al'adhab ma hiya illa suhbun mutarakim, na kwamba hiki kipande chenye kushuka ambacho ni kipande cha adhabu, wanaona kwamba hakikuwa hicho isipokuwa ni mawingu yenye kupandana, kama vile waliposema watu wa kabila la Ad wakati walipoona upepo wa adhabu unakuja katika, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastaajaltum bihi rihun fiha 'adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kwa hiyo wanaona kwamba wao hawastahiki adhabu. Kwa hiyo hata adhabu ikianza kutokea, wanaona kwamba sio sisi. Likitokea janga kubwa ambalo linakuwa hubisha katika haki, wafanywe kwamba wao watanapa, wanaona kwamba ni jambo tulimtokea. Hata mwaka ule kulitokea jambo kama hili, hawataki kusema kwamba hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hadha sahabun markum, yaqulu sahabun markum, wanasema haya ni mawingu yenye kupandana au yenye kubebana. Fadharuhum, basi waache wao. Hatta yulaqu yawmahum alladhi, mpaka watakapokutana na siku yao ambayo, fihi yus'aqun, katika siku hiyo watafishwa. Fadharuhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, waache wao, basi waache wao mpaka watakapokutana na siku ambayo wao watafishwa, siku ya kufa hiyo. Waache fihi yus'aqun, yani utruk haulai fa inna maalahum ila almaut, waache hao kwa sababu hatima yao ni kwenye kifo. Wa infaru, wajapo wakikimbia وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون نواو بين ونفقتان نسقيا وليوهديوا عرفوا أنهم على الباطل ديو وتجيو كمباواو وقجيو يباطل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق نقوم بمتوم محمد صلى الله عليه وسلم يقجيو يحق يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا سكوا مبايو hafita wasaidia wao vitimbi vyao kitu chochote yauma la yughni anhum kaiduhum shay'a siku ambayo hafita wasaidia wao vitimbi vyao kitu chochote wala hum unsarun wala wao hawatanusuliwa yauma la yughni anhum kaiduhum shay'a siku ambayo hafita wasaidia wao vitimbi vyao kitu chochote ولا هم ينصرون ولا واوها وتنصريوا وإن للذين ظلموا لحكيكا وتستهيكي وليظلوموا أو حكيكا وتستهيكي وليأنباء ومظلوموا عذابا دون ذلك عذاب نجين يسيق وهي يعني دون العذاب الموت وهو ما أصيب به من الجدب والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت sababu wao ni wamesifiwa kwa adhabu hiyo kabla ya kufa kwao wamepatwa na ukame wamepatwa na hofu vita njaa wa inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik na hakika wanastahili wale ambao wamedhulumu adhabu nyingine si kwa hiyo walakin aktharuhum la ya'lamun lakini wengi wao hawajui ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن ونجواها وجوي واصبر لحكم ربك لا يندليك سبيري حكم يمولواكو واصبر أمر استمراري لا يندليك سبيري حكم يمولواكو فإنك بأعيننا حكيك ويوي وكتك وانغليزي وماتويتو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا hakika wewe ukatika uangalizi wa macho yetu wengi katika leo tafsiri wamefanya tawili katika aya hii wakakopesha kuthibitisha swala la aini llahi tabaraka wa taala kwa sababu katika aya hii fi hadhihi alaya ithbatul aini lillahi azza wa jalla wa hiya haqiqiyyatun walakinaha la tumathilu a'yuna alkhalqi لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير kwa katika aya hii kuna ushahidi na kuna dalili ya kuthibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana aini tuna maelezo mengi kuhusiana na aya hii mbona imekuja kwa jamu je kwani Allah tabaraka wa ta'ala ana ayun ana kadha hii sio mahala pake katika kuelezea hili tushaeleza na tutakueleza mara nyingine insha Allah katika vitabu vya aqida wasbil hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina naendelea kusubiri hukumu ya Mola wako hakika wewe ukatika uangalizi wa macho yetu wasabbih bihamdi rabbik namtakase pamoja na kufaana na kumsifu Mola wako hina taqum wakati unaposimama wasabbih namtakase bihamdi rabbik pamoja na kufana na kumsifu Mola wako bihamdika pamoja na kufana na kumsifu Mola wako hina taqum wakati unaposimama yani unapomsabihi Allah basi namhimidi pia ndio maana ya kufana na kumhimidi Mola wako yani unaposabih vana na kumhimidi kwa maana ukimsabihi Allah basi muhimidi pia na ndio maana katika adhkari nyingi zilizokuja utaona kuna himdi kuna tasbihi na himdi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تسبح وتحمد تسبح ربك وتحمده وسبح نمتكاس مسبح bihamdi rabbika, pamoja na kuvaana na kumsifu mola wako. Hina taqum, wakati unaposimama kuswali. Hina taqum, wakati unaposimama, ay min majlisik, unaposimama kutoka kwenye majlisi yako. Au hina taqum min manamik, unaposimama kutoka kwenye usingizi, kutoka kulala. Fahiya amma, hii ni amma. Lakini pia unaposimama kwa ajili ya sala. Wa min al-layli fasabbihu, na katika sehemu ya usiku mtakase yeye. Wa min al-layli fasabbihu, na katika sehemu ya usiku mtakase. Wa idbara an-nujum, na zinapotua nyota. Wa idbara an-nujum, na zinapotua nyota. Wakati wa kutua nyota ule, wakati gani nyota zinatua, zinatoweka? Ni wakati wa fajr. Nyota zinatoweka katika wakati wa alfajiri. Alfajiri ni yapoingia, yani wakati wa adbari. Wa huwa hal murad adbaru dhawiha bintishari nuri shams au adbari dhawatiha inda alghurub. Waljawabu hadha wa hadha, walmuradu bidhalika salatu alfajri. Na makusudiwa hayo ni salatu alfajri, lianna salatu alfajri biha tudbiru nujum, kwa sababu ya salatu alfajri nyota zinakuwa zinatoweka. Na salatu alfajri na salatu alasri ndio sala bora katika zile sala tano. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara laylatal badri, fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i ash-shams wa salati qabla ghurubiha faf'al. Hakika nyinyi mtamuona mola wenu kama kuona kwa huu mwezi wa usiku wa mwezi mpevu. Kwa hiyo mkiweza nyinyi kutoshindwa na swala ya kabla ya kuchomoza jua na swala ya kabla ya kuzama jua, salatul asr, swala ya kabla ya kuchomoza jua na swala ya kabla ya kuzama jua. Swala ya kabla ya kuchomoza jua salatul fajr, swala kabla ya kuzama kwa jua ni salatul asr. Mkiwa hamtashindwa, fafalu, fanyeni hilo, swalini swala hizo. Kwa hiyo wa min al-layli fasabbihu, na katika sehemu ya usiku mtakase. Wa idbara an-nujum, na zinapotua nyota. Wa bihadha intaha al-kalamu bima yassara Allahu azza wa jalla ala surati at-tur. Nas'alu Allah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa yahdiyana siratahu al-mustaqim وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإذا كنتم يفكر مشوا سورة الطور نبليتكم سورة النجم. والنجم إذا هوى دي سورة بايكم بليت. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.